से जुदा अगर हो जाएंगे तू जिसे ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो Thank you. Bildan Bau.